Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Pichontarium, odcinek numer 200, pobrany ze strony pichontarium.com. Tak, tak, właśnie 200, tak dobrze powiedziałem, dobrze słyszeliście, to jest odcinek numer 200. A co bardziej dociekliwi już się pewnie zorientowali, że brakuje kilku odcinków. Dlaczego? Ha! Odpowiedź na to znajdziecie później. Znaczy, nawet nie dzisiaj. Come on! Po prostu, słuchajcie, nie zawsze wszystko musi być ponumerowane, nie wszystko musi być liniowe, nie wszystko musi być takie proste. Czasami niektóre rzeczy dzieją się w odwrotnym kierunku niż myślimy, niż się spodziewamy i właśnie tak jest akurat z Pichontarium, bo niestety porządek umysłowy nie zawsze idzie w parze z porządkiem logicznym i do tego trzeba się przyzwyczaić, znaczy ja chciałbym was do tego przyzwyczaić. To są pewne takie zawiłości w życiu, które powodują, że nie każdą historię da się opowiedzieć po kolei. Żeby ją zrozumieć to, co ja chcę przekazać, przynajmniej trzeba pewnych zawirowań. I dlatego w tym przypadku będziemy mieli właśnie taką sytuację, że będzie brakowało kilku odcinków. A te brakujące odcinki pojawią się wam jakby samoistnie w pewnym momencie. Nie teraz, nie jest to do końca jasne, nie jest też do końca bezpieczne, jak powiedział pan w tle. A dzisiaj, no dobra, nie przedłużając już tych wszystkich strasznych rzeczy tutaj i nie naciskając już tych wszystkich guzików, które mam wokół siebie, zaczynamy po prostu 200. odcinek Pichontarium, w którym będziemy rozmawiać o energii życiowej. Nastawcie uszy, zamknijcie oczka, bo Pichon właśnie nadchodzi. Jest nasłuchuje i nie jedna foczka wie dobrze, o co tu chodzi. Oh yeah. A Pichon który odwoła uszy normalnie, jak poadusicie w terrarium. Foczki wybiegły ze swojego fokarium, czas zacząć już Pichontarium. Jest, słuchajcie, coś takiego jak psychologia, tak? To doskonale o tym przecież wiecie. Ale jak podchodzimy do psychologii, w ogóle do zagadnień, którymi się zajmuje psychologia, jak my podchodzimy do niej, tak i ona podchodzi do nas. Czyli z czym nam się kojarzy, powiedzmy, psycholog? Kojarzy nam się, no może blisko psychiatrii, ale też tak nie do końca. Człowiek, który się zajmuje trochę tym, co nam tam w tych główkach siedzi, i w zasadzie tylko tym. Wielu z nas nie ma zaufania do psychologów, w ogóle do psychologii nawet. Ale jest to integralna część naszego życia. Jest to taki dział. Tyle, że ten dział no, jakby traktuje wybiórczo nas, nasze życie, nasze otoczenie, wszystko to, co się dzieje na świecie w ogóle. W ogóle wszystko, co się dzieje wokół nas. Generalnie rzeczy, które się dzieją. Tylko, że psychologia niekoniecznie musi być taka bardzo wąsko wyspecjalizowana. Może być bardziej integralna. Czym się może zajmować psychologia i czym się powinna zajmować psychologia? Powinna się zajmować kilkoma rzeczami, które się wokół nas dzieją i w nas się dzieją w zasadzie. Powinna się zajmować przede wszystkim psychiką, tak jak sama nazwa wskazuje, no psychologia jest od psychiki. Więc okej, mamy psychikę, ale z tą psychiką wiąże się masa innych rzeczy. Na przykład nasze ciało jest nierozerwalnie związane z naszą psychiką. Przecież fizyka bez cielesności nie mogłaby funkcjonować. Tak samo trudno sobie wyobrazić, żeby nasze ciało mogło funkcjonować w ogóle pozbawione psychiki jakiejkolwiek, prawda? Więc jakby są te rzeczy nierozerwalne i należałoby je właśnie potraktować holistycznie, integralnie, połączyć w jedną całość, przynajmniej spróbować. Jeżeli rozszerzymy troszeczkę pole widzenia, zauważymy, że istnieje coś takiego jak duchowość. Ludzie, którzy wyznają jakąś religię lub mają jakieś wierzenia, jakiś system wartości, dostrzegają w którymś momencie tą swoją duchowość lub ją czują od samego początku. Ludzie, znaczy są świadomi jej istnienia i różnie ją nazywają, różnie interpretują. Natomiast co z ludźmi, którzy nie wyznają żadnej religii, żadnego systemu? To oni co, powinni być pozbawieni duszy w takim przypadku? No nie. Oni też posiadają duchowość, tylko albo nieuświadomioną, albo nawet uświadomioną, tylko ją interpretują zupełnie inaczej niż ludzie, którzy to w jakiś sposób nazwali, zaszufladkowali, ale nadal tą duchowość posiadają. Jeżeli weźmiemy, zintegrujemy psychikę, ciało i duchowość, to zacznie nam brakować jeszcze pewnego elementu. Jakiego? No, się okaże, że to wszystko, i psychika, i ciało, i ta duchowość, jakby logicznie wydaje się, że powinno być czymś napędzane. Powinno mieć jakąś motorykę, która z czegoś wynika. No, powiedzmy, że można by było to rozważać jeszcze bardziej filozoficznie, ale zostajmy przy takim prostym podejściu do sprawy. Potrzebny jest nam jakiś rodzaj energii, coś, co napędzi tą całość. I pytanie, skąd się ta energia bierze? Czy ona jest z zewnątrz, czy jest z nas? Czy z wewnątrz po prostu? Jeżeli się dobrze przyjrzymy swojemu ja, sobie w ogóle, jako istocie, dostrzeżemy w którymś momencie, że istnieje i wewnątrz, i na zewnątrz. I zaczniemy sobie zadawać prędzej czy później pytania, na które odpowiedzi postaramy się poszukać w innym odcinku Psychontarium, o to, która część, który świat jest ważniejszy. Czy wewnętrzny, czy zewnętrzny? W jaki sposób one są ze sobą połączone? Czy nie są przypadkiem zintegrowane w inny sposób, niż nam się wydaje na co dzień? Czy któryś z nich jest w ogóle ważniejszy z tych światów, czy może są równoważne? Może są tylko jednym światem, a my niepotrzebnie żeśmy go zdualizowali. Ale to jest temat na inne rozważania. Jeżeli zintegrujemy psychikę, ciało, energię i duchowość, to otrzymamy właśnie psychologię integralną. To jest ta dziedzina nauki, ta jakby odłam, no, ta część, znaczy może inaczej, to jest takie podejście psychologiczne do człowieka, które łączy te wszystkie rzeczy i traktuje równoważnie i stara się znaleźć połączenia i zależności pomiędzy tymi, przynajmniej tymi czterema częściami naszego życia. Można założyć, że energia życiowa to jest coś, z czym się rodzimy. Zostaje nam w jakiś sposób dana. Mamy ją po prostu od początku i ona jest z nami od pierwszych naszych chwil. No, które są pierwsze nasze chwile, to też jest w ogóle, pewnie byłby oddzielny temat, ale nie będę go w ogóle poruszał chyba. Natomiast mamy tą energię. I teraz ile jej mamy, a ile ona powinna starczyć? Według wyliczeń naukowych, bo ja w ogóle chciałbym zaznaczyć, że tę audycję realizuję na podstawie naukowych opracowań. Częściowo są to wywody filozoficzne, ale częściowo są to no, rzeczy zbadane naukowo, zgodnie z mainstreamową zupełnie nauką. Bo to, co czasem jest dla nas takim no, szamańskim podejściem do życia, do świata, to, co jest takie, wydaje się irracjonalne trochę, znaczy ono się takie wydaje ze względu na to, że jest jakby odrzucane albo pomijane przez współczesną naukę. Niemniej jednak ta sama nauka, która przez setki lat potrafi coś negować, w którymś momencie dochodzi do wniosku, że a jednak należałoby poszukać tam w tym worze z rzeczami niewyjaśnionymi i się okazuje, że to się wszystko jakoś fajnie łączy. No więc liczymy ogólnie, tak mniej więcej, bo to jest szacunkowe wyliczenie, że energii życiowej starcza człowiekowi średnio na 120 lat. Tak wychodzi. To można by było sobie zadać pytanie, no dlaczego my nie żyjemy tyle? Dlaczego nasza średnia wieku jest dużo, dużo mniejsza? No, tak myślę, że niewiele ponad połowę tego jest średnia wieku, pewnie 60 coś lat. Ja nie jestem pewien, to akurat nie sprawdzałem, ale na pewno nie zbliżamy się do tego wyniku przewidywanego przy optymalnym wykorzystaniu energii życiowej. Jak jest dawkowana energia życiowa? Badania wykazują pewne pewne schematy w działaniu energii życiowej, ale chciałem tu zaznaczyć, że wiadomo, jak mniej więcej działa ta energia, natomiast nie wiadomo dokładnie. Nie potrafimy tego na razie zmierzyć, nie potrafimy też określić, co jest dokładnie tą energią, czy jest to prana, czy jest to orgon, czy jest to jeszcze Bóg wie co innego. Nie wiemy, okej, okay, ale wiele rzeczy jest takich, których nie potrafimy jeszcze przeanalizować, ale dostrzegamy, że coś tu jest, działa to mniej więcej tak i szukamy rozwiązań. I to jest dobra droga dla nauki. No, wiadomo, że wszystkie odkrycia się wzięły z obserwacji czegoś i próby zrozumienia, co się w zasadzie dzieje wokół nas, co tutaj się w ogóle wydarza. No więc można zaobserwować, że ta energia jest takim jakby zbiornikiem. Jest coś takiego, co w jakiś sposób wokół nas istnieje, co zawiera tak jakby zbiornik z energią przeznaczoną dla konkretnego człowieka. Mamy coś takiego gdzieś w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Gdzieś jest. I ta energia to jest nasz zasób, który ma nam wystarczyć na całe życie. Na te, powiedzmy, 120 lat, ale jak się okazuje, możemy ją zużyć wcześniej. I dlatego nie dożyjemy tych 120 lat. Normalnie ta energia jest dawkowana z tego, co widać, co 24 godziny. Codziennie rano. Ale to może za chwilę do tego dojdziemy. Tą energię zużywamy w sposób nieracjonalny poprzez jej najnormalniej w świecie złe dawkowanie. Jeżeli dostajemy, powiedzmy, zapas kieszonkowego na tydzień i co tydzień on będzie taki sam, powiedzmy 100 zł, no to jeżeli zużyjemy w poniedziałek już całe 100 zł, to na resztę tygodnia nam nie starcza. Przeżyjemy jakoś, dociągniemy do tej wypłaty, ale to będzie takie tam ledwo, ledwo. I jeżeli będziemy oszczędzać i dawkować sobie po parę złotych codziennie, to nagle się okaże, że na koniec tygodnia dostajemy wypłatę i nasz rytm jest zachowany. Akurat nam się kończą te pieniądze, zaczynają się następne. Tak mniej więcej działa energia życiowa. Jeżeli źle dawkujemy i nam ciągle brakuje tej energii, to dochodzi do takich rzeczy, które na pewno znacie, jak nie ze swojego życia, to z opowieści ludzi, których znacie, czy gdzieś słyszeliście, jak na przykład wypalenie zawodowe. Współczesna psychologia, psychiatria i medycyna, biologia, fizjologia, wszyscy próbują znaleźć rozwiązanie, co się kryje za wypaleniem w ogóle, bo wypalenie zawodowe to jest taki termin no, bardzo powszechnie znany, dlatego go użyłem, natomiast chodzi ogólnie o wypalenie. Ludzie często doświadczają wypalenia, nie mają już po prostu ochoty na nic, już czują się bezradni. Nie wiadomo dlaczego, po prostu już nam w życiu coś się nie układa, jakoś to nie idzie i taki tracimy trochę sens. Dopada nas czasami depresja, to jest kolejny objaw. Skąd się bierze depresja? Też nauka próbuje znaleźć rozwiązanie, zrozumieć, jak to jest możliwe, że człowiek wpada w depresję, jak to leczyć. Jak wiemy, leki współczesne w zasadzie nie są w stanie leczyć depresji, są w stanie ją jakby niwelować jej objawy, tylko jedynie to. Natomiast cała reszta gdzieś tam w człowieku dalej siedzi, no i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Dlatego bardziej skuteczna wydaje się często psychoterapia, ale też nie każda, bo też psychologia oparta tylko na badaniu psychiki nie jest w stanie właśnie połączyć wszystkich elementów i uruchomić mechanizmów tworzących, znaczy zwalczających depresję, a tak naprawdę nie potrafi uruchomić, wygasić mechanizmów, które powodują depresję. Dopiero podejście holistyczne pozwoli dojść do właściwych wniosków. Ludzi dopada często też niemoc. To bardzo blisko depresji, wypalenia. Człowiek po prostu no nie może zrobić wielu rzeczy. Nie starcza nam siły, energii. No, nawet często tak mówimy, prawda? Nie mam energii już na takie rzeczy. Powstają też różne choroby. Choroby psychosomatyczne znane od wielu, wielu lat. Wiadomo, że są. Wiadomo, że powstają na podłożu właśnie psychicznym, czyli człowieka coś gnębi w psychice, w jego duszy, należałoby powiedzieć w zasadzie, co powoduje właśnie reakcję obronną organizmu, która wywołuje stany chorobowe fizyczne. I teraz tak, jaki jest mechanizm działania wpływu tego złego dawkowania poprzez wypalenie, depresję, niemoc, różne choroby na powstawanie takiego błędnego koła, w którym się znajdujemy, które bardzo szybko zużywa naszą energię. Więc jeżeli powstaje wypalenie, czy właśnie, czy niemoc, czy jakakolwiek choroba, depresja, wszystko jedno, to wszystko są to, odczuwamy to jako objawy fizyczne. Bo nawet jeżeli odczuwamy to na poziomie mentalnym, to to się bardzo często przekłada na konkretne odczucia fizyczne. Czujemy to zmęczenie w sobie, tą niemoc czujemy w sobie. Depresja, jak ktoś miał, to wie doskonale, że objawia się bardzo, bardzo fizycznie. No a zwykłe inne choroby psychosomatyczne, których jest całe mnóstwo, tak samo objawiają się w naszej fizyczności, więc dotyka nas to typowo fizycznie. Te objawy fizyczne wywołują w naszej przynajmniej podświadomości, bo często bardzo i w świadomości również, ale przynajmniej na podłożu podświadomym, na tej płaszczyźnie, wywołują strach. Strach, obawy. Jeżeli jesteśmy chorzy, źle się czujemy, to się tym martwimy, boimy się tego. Mamy, krótko mówiąc, złe myśli. Myślimy o tym, co nas może spotkać w przyszłości w związku z tym, do czego nas to doprowadzi. Czy przypadkiem nie jesteśmy poważnie chorzy, czy nie mamy raka, czy nie umieramy, czy nasze życie już tak będzie zawsze wyglądać. Takie pytania się pojawiają w głowie, generując złe myśli, strach, panikę, przerażenie, obawy. To wszystko, myślenie o tym, napędza się i wywołuje, krótko mówiąc, wysiłek umysłowy. Warto wspomnieć tutaj o tym, że każda myśl, którą generujemy, każda praca umysłowa jest równoważna z pracą fizyczną. Nie możemy oddzielać pracy umysłowej od fizycznej w drastyczny sposób, tak jak się często to stosuje, mówiąc na przykład o pracy zawodowej. Ktoś pracuje umysłowo, to on ma lekko, a ktoś pracuje fizycznie, to ma ciężko. To nie jest prawda, to jest stereotyp. Ludzie pracujący umysłowo potrafią naprawdę być bardzo wyczerpani i o czym dzisiaj jeszcze wspomnę, są dużo bardziej narażeni na objawy chorobowe, a wręcz nawet na śmierć. Z wyczerpania właśnie umysłowego jakby, tak w cudzysłowie trochę mówiąc, no ale to za chwileczkę o tym powiemy. Więc wysiłek umysłowy zużywa nasze zasoby energetyczne. Nie na poziomie jakimś tam jakichś, no nie wiem, magicznych rzeczy, tylko najnormalniej w świecie. Zużywa naszą energię, zużywa glukozę i zużywa też tą energię życiową, co można wykazać na podstawie właśnie wszystkich tych badań, obliczeń, obserwacji energii życiowej, że ona po prostu maleje. Jeżeli cały dzień będziemy się zamęczać, zadręczać, myśleć o złych rzeczach, to z upływem czasu, z każdą godziną nasze siły witalne będą słabły. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mamy zakodowane, to już pewnie słyszeliście nieraz, mechanizm walki lub ucieczki. To istnieje gdzieś tam w tym naszym pramózgu, mamy to od tysięcy lat czy od milionów, że w sytuacjach stresowych musi się uruchomić reakcja, w której musimy zdecydować, przynajmniej podświadomie, musimy zdecydować, czy walczymy z tą sytuacją, z tym, co nas zastało, czy uciekamy. Ten mechanizm bardzo często można zaobserwować i w chorobach fizycznych, i w psychosomatycznych, i na podłożu bardzo takim czysto psychologicznym, psychicznym. Najprostsza sytuacja, którą się zawsze przytacza w takich historiach, to jest, no zbliża się lew albo inne zwierzę, nie wiem, bo żółw to nie byłby dobry, chociaż żółwie też potrafią być bardzo niebezpieczne. Zbliża się to zwierzę niebezpieczne i musimy podjąć po prostu decyzję, walczyć czy uciekać, bo to decyduje o naszym przetrwaniu. Jeżeli się poddamy, zginiemy. Więc albo walka, albo ucieczka. Ci, którzy się z Was interesowali, być może biologiem przekonań, profesora Liptona, to już dobrze wiedzą, że ten mechanizm wpływa na każdą komórkę naszego ciała. Bezpośrednio na podłożu komórkowym to ma swój wydźwięk. I teraz ten mechanizm walki, ucieczki wywołuje w całym organizmie napięcie. kiedy on się uruchamia, kiedy wyczujemy po prostu zagrożenie, a przypominam, że mamy silny wysiłek umysłowy, czujemy strach, złe myśli, uruchamia się ten mechanizm. Ten mechanizm cały czas działa, ale ponieważ nie możemy, a jesteśmy jakby gotowi do walki lub ucieczki, czyli gotowi do biegu, krótko mówiąc, do dużego wysiłku fizycznego, rośnie poziom adrenaliny, rośnie napięcie mięśniowe, zostaje ograniczona na przykład praca niektórych narządów. Najczęściej się to odczuwa właśnie w jelitach. Ogólnie układ pokarmowy zostaje odrzucony, zablokowany ze względu na to, że w czasie ucieczki trawienie nam jest kompletnie niepotrzebne, w czasie walki też jest niepotrzebne i niebezpieczne, więc organizm wtedy te zasoby odłącza. To jest czysta fizjologia. Tak po prostu działamy. Jeżeli nie możemy zidentyfikować problemu, nie możemy podjąć decyzji, czy walczyć, czy uciekać, bo nie wiemy, czujemy ten lęk, wiemy, że musimy podjąć decyzję, ale nie wiemy w ogóle jaką, bo nie wiemy, co de facto jest tym zagrożeniem. To wywołuje pierwotny lęk, uświadomiony lub nie znowu, bo ten lęk się pojawia, dlatego że jesteśmy zdezorientowani. Nie wiemy, kompletnie, kurde, nie wiemy, co mamy zrobić. To wzmaga ten cały mechanizm, wzmaga się wysiłek umysłowy, wzmaga się walka, ucieczka znowu, zużywamy jeszcze więcej energii. To powoduje, że się strasznie zaczynamy martwić. Często też tylko na podłożu podświadomym. I to wszystko razem powoduje, że się zamartwiamy generalnie, krótko mówiąc, na śmierć. Zużywamy jeszcze więcej energii, bo cała nasza witalna energia, cały nasz organizm jest tak naprawdę nastawiony na walkę z tym stresem, który narasta. No i tu wracamy do punktu wyjścia, bo jeżeli zużywamy energię w takich ilościach, zużywamy ją tak szybko, że nam jej natychmiast zaczyna brakować, mamy niedostatek tej energii, czyli dochodzimy do punktu pierwszego, złe dawkowanie, wypalenie, depresja, niemoc, choroby, objawy fizyczne, strach, złe myśli, wysiłek umysłowy, walka, ucieczka, lęk, zamartwianie się na śmierć, większe zużycie energii i tak w kółko, i tak w kółko. No jak nam tej energii ma starczyć na 120 lat, co? Jak możemy zaobserwować w ogóle tak na co dzień, czy tą energię zużywamy dobrze lub źle, bo często będziemy to po prostu czuli, nie wiedząc o istnieniu jakby tej energii, nie biorąc tego pod uwagę, nie rozważając na ten temat, nie kontemplując tego w ogóle, możemy nigdy nie być świadomi właśnie takich mechanizmów. Ale jeżeli je sobie uświadomimy, to możemy zacząć dostrzegać te objawy w codziennym życiu w sposób bardzo łatwy. Ja wam teraz tu wymienię te objawy. To jest na przykład rozdrażnienie. Takie rozdrażnienie, no wiadomo, że jak nas coś rozdrażni czymś specjalnie, no to jesteśmy w stanie to łatwo dostrzec. I nie wywoła to u nas tak naprawdę długotrwałego stresu, bo jeżeli ktoś nas drażni, to rozwiązujemy problem, bo pojawia się mechanizm walki lub ucieczki lub podobny, dzięki któremu rozwiążemy za chwilę ten problem. A, przepraszam, muszę się wody napić chyba. No dobra, jestem. Więc to rozdrażnienie, które możemy przeanalizować i coś z nim zrobić, nie jest niebezpieczne. Natomiast to rozdrażnienie takie, które się bierze nie wiadomo skąd. Czasami mamy tak, nie? Że kurczę, jakiś taki dzisiaj jestem. Wszystko mnie drażni, weź, w ogóle mnie nie dotyka, nic do mnie nie mów, człowieku, bo ja nie wiem, przed okresem jestem albo coś. Drugi taki objaw, który można zaobserwować, ja go bardzo długo u siebie na przykład obserwowałem i nie miałem pojęcia, co to jest przez bardzo długi czas. To jest wzdychanie albo takie ziewanie niekontrolowane, że w zasadzie nie wiemy dlaczego. W każdej chwili musimy wzdychać, znaczy ziewać, bo wzdychanie trochę inaczej się objawia. Czasami są to takie spastyczne zachowania płuc naszych, które nagle ni stąd, ni zowąd biorą taki niekontrolowany wdech. Zdarza się to wielu osobom. I to się bierze z tego, że nasze płuca są niedotlenione właściwie, ze względu na to, że jak jesteśmy w sytuacji stresowej, to znowu ten mechanizm walki i ucieczki zubaża właśnie naszą pracę płuc. Oddychamy bardziej klatką piersiową zamiast przeponą i w związku z tym mamy za mało tlenu i przez to napięcie, przez płytki oddech, no wywołujemy nagłe, w którymś momencie nagłe zapotrzebowanie na większą ilość tlenu i organizm po prostu to wymusza na nas. Jakby walczy z naszym systemem sterowania. My sterujemy tak, żeby brać mało, ale on w którymś momencie nie, no sorry, przepraszam, biorę, bo inaczej po prostu się uduszę. I tak to działa. Stąd właśnie się bierze właśnie ziewanie, wzdychanie, to jest próba dotlenienia się tak. No, dodatkowo poza jakby centralnym systemem sterowania naszego organizmu. Bóle mięśni, bóle stawów, takie podobne czasami trochę do grypy. Jak nas bierze grypa, to często na początku tak nas trochę tam łupie, gdzieś w krzyżu, gdzieś mnie nogi bolą. Takie mięśnie, takie bóle, które się pojawiają też bez wyraźnej przyczyny są, no mówi się czasami na to też nerwobóle, ale to bardziej się mówi na to bóle takie kłujące gdzieś, ni stąd, ni zowąd. Ale to są właśnie objawy, które biorą się z nadmiernego napięcia mięśni, z bezsensownej eksploatacji tych rejonów naszego fizycznego ciała, kiedy one pozostają w gotowości bojowej, można by powiedzieć, a ta gotowość nigdy nie zostaje odwołana. Czyli właśnie długotrwały stres, krótko mówiąc, tak można to skonkludować, długotrwały stres wywołuje właśnie takie rzeczy. Bo organizm jest no, generalnie stale w tym stanie gotowości do walki lub ucieczki. Inne takie objawy to są na przykład poranne zmęczenie. Kiedy się budzimy rano i jesteśmy generalnie po prostu zmęczeni, zamiast wyspani, wypoczęci i gotowi do życia. Problemy ze snem też się mogą pojawiać i mogą bezpośrednio wpływać na poranne zmęczenie, ale też nie muszą. Poranne zmęczenie, o którym mówię, to jest to, które może występować nawet bez problemów ze snem. Czyli my tak naprawdę mamy problemy ze snem, tylko ich nie dostrzeżemy z tego względu, że no, powiedzmy nie obudzimy się w nocy, nie będziemy cierpieć na bezsenność. Ale skoro się rano obudzimy zmęczeni, to znaczy, że sen nie spełnił swojej roli regeneracyjnej, która jest w sumie bardzo ważnym elementem naszego życia, jednym z takich podstawowych, o czym często zapominamy. I te problemy ze snem wywołują szereg też różnych innych objawów, o czym zresztą kiedyś mówiłem chyba w którymś z kilku ostatnich odcinków. Tracimy też często koncentrację. Jesteśmy tacy, że no, trudno nam się skupić na wielu rzeczach, na zwykłych, nawet życiowych. Możemy też stracić poczucie, znaczy możemy stracić tak, no, kontrolę, jakby poczucie kontroli nad własnym życiem, nad wieloma rzeczami, co robimy. Może nam się wydawać, że w zasadzie niektóre rzeczy są od nas niezależne, że nie mamy wpływu na to, że to już trudno, taki mój los. To taki mój los to nie może się stać filozofią życiową, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jest to objaw. Objaw nadmiernego zużycia energii życiowej. No jednym z takich prostych objawów, które oczywiście te objawy wszystkie mogą świadczyć o różnych innych chorobach, ale te inne choroby mogą się też brać przecież tak naprawdę właśnie z utraty tej energii, więc z utraty dobrego balansu. Ale na przykład zaburzenie łaknienia też zostało jakby zakwalifikowane do tych objawów. Generalnie te wszystkie objawy można by było określić takim, kiedy one się skumulują, można by było je określić jednym hasłem po prostu, że się żyć już nie chce. Człowiek jest wypalony i kompletnie do bani. I to są objawy nadmiernego zużycia energii życiowej. Tutaj muszę zaznaczyć jeszcze na wszelki wypadek to, co już w zasadzie przed chwilą powiedziałem, ale chciałbym to zaznaczyć jasno i wyraźnie, że te objawy, które wymieniłem, to nie jest tak, że jak macie te objawy, to mam wypaloną energię życiową, nie, muszę iść do lekarza. Nie, to żeby nie było, że ktoś sobie zaszkodzi, lekceważąc, bo to mogą być objawy zupełnie innych chorób też, ale to są, te objawy występują w nadmiernym zużyciu energii. Czyli nadmierne zużycie energii, krótko mówiąc, wywołuje takie właśnie objawy, które mogą być wspólne również dla różnych innych rzeczy, ale warto brać to pod uwagę. Zresztą w sumie to, jeżeli podchodzimy integralnie do całej tej psychologii, połączymy właśnie psychikę, ciało z energią i z duchowością, to dojdziemy do wniosku, że praktycznie każda choroba może być rozpatrywana na kilku różnych płaszczyznach. A być może właśnie te płaszczyzny należy połączyć gdzieś, znaleźć złoty środek, gdzie jest jedno miejsce, w którym to wszystko rozpatrujemy, rozumiemy to integralnie, po prostu. To, co się w dzisiejszych czasach dzieje, słuchajcie, taka dygresja przez chwilę, jeżeli chodzi o media takie nie mainstreamowe, to że coraz więcej się obserwuje ludzi, którzy mówią o właśnie o energii, o duchowości, o dbaniu o własne ciało. To jest bardzo dobre, bo internet właśnie tą wiedzę propaguje bardzo fajnie. Tylko jest jedno takie niepokojące trochę zjawisko, że ludzie brną czasami w jeden temat, budują jakiś system. Przykład, duchowość, tak? Ktoś uzna się za osobę bardzo duchową i zacznie snuć różne rozważania właśnie dotyczące sfery duchowej. Zacznie czytać książki, jakieś seminaria oglądać i tak dalej, czy słuchać. Rozwinie swoją wiedzę w tym kierunku i zaczyna ją propagować dalej. To jest bardzo fajne, bo można się wielu rzeczy dowiedzieć, ale ludzie często popełniają błąd. Zawierzają tej jednej drodze rozwoju duchowego. Myślą tylko o rozwoju duchowym. I tutaj jest błąd, bo wtedy... A co z ciałem? Nie można się zająć tylko duchowością. Trzeba to wszystko połączyć. To samo dotyczy różnych tajemniczych opowieści o energii, o istotach pozaziemskich, o teoriach spiskowych, o wszystkim. Wszystko należałoby potraktować integralnie, spojrzeć na to jak na jedną całość, bo świat, który nas otacza, nie jest taki właśnie jakiś liniowy, prosty, że to wszystko można podzielić, posegregować i każdą dziedziną się oddzielnie zająć. Tym się zajmuje nauka. Ale umówmy się, nauka ma służyć nam. My możemy dalej wyciągać wnioski z tej nauki, tworząc dalszą naukę. Więc zachęcam do takiego podejścia holistycznego w każdej chyba dziedzinie życia, myślę. Tak myślę. Jestem przekonany. Zresztą to jest między innymi powód, dla którego jeden z powodów, dla których brakuje odcinków pomiędzy tam 190 którymś, a 200, bo te odcinki się jakby wydarzyły. Tylko one, gdybym ja wam opowiedział w tej chwili to, co chciałbym opowiedzieć w tamtych odcinkach, no nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, żeby się nie zrozumieli. Byłoby to niejasne. To wymaga właśnie długiej opowieści, więc dlatego ja zostawiłem sobie tak przekornie trochę miejsca na te odcinki, żeby poprowadzić tą historię dookoła, opowiedzieć ją w kilku, może kilkudziesięciu odcinkach Pichontarium kolejnych, żeby was naprowadzić na pewną drogę myślenia, bo to jest skomplikowana dosyć rzecz, to co chciałbym wam bardzo przekazać. I muszę was wprowadzić w ten temat po prostu trochę dookoła. Dobra, wracamy do energii. Naukowcy twierdzą, że tej energii nie da się przywrócić, tej energii życiowej. Ja tutaj nie do końca jestem przekonany, chciałbym wierzyć, że da się. Ale ponoć z obserwacji wynika, że ta energia jest jakby nieodnawialna i może tak być. Może tak być, ponieważ jednak umieramy wcześniej niż te 120 lat, powiedzmy, na które powinno wystarczyć energii. Co możemy robić z tą energią? Możemy co najwyżej próbować ją oszczędzać. Dobrze ją racjonować. Racjonalnie ją zużywać. Bo po to ją mamy, żeby ją zużywać. Tylko zużywać ją rozsądnie. Tutaj mamy taką sytuację, że można założyć, że wypłata tej energii, to nasze kieszonkowe, jest wypłacane codziennie rano między godziną 3 a 5. Tak, ale to nie jest taki tam wywód typu widziałem istoty z piątego wymiaru i one mi powiedziały, tylko to potwierdza na przykład fizjologia. Fizjologowie generalnie twierdzą, że to jest zgodne z nauką, że też coś takiego obserwują. Czyli mamy tu do czynienia właśnie ze zjawiskiem, które można wydedukować, można zaobserwować jego działania, jego efekty, więc można się domyśleć, że istnieje, a potwierdzają to też dziedziny nauki, które są takie stricte naukowe, bardzo mainstreamowe. Między 3 a 5 rano. Jeżeli między 3 a 5 rano budzicie się, samoczynnie. Jeżeli macie tak, że budzicie się tam, nie, 3:15 na przykład, albo 4:30, nie wiadomo dlaczego. Podkreślam, nie wiadomo dlaczego, nie dlatego, że was coś obudziło i chodzi o takie dosyć częste budzenie się o tej porze, a nie takie, że równie dobrze mogło was coś obudzić, jakiś bodziec po prostu zewnętrzny, więc się nie ma co przejmować, ale budzenie się notoryczne o tej 3:05 rano jest naprawdę sygnałem alarmowym. Świadczy o tym, że coś z organizmem jest nie tak. Najprawdopodobniej następuje bardzo duży deficyt energetyczny lub i on może na przykład wyzwalać mechanizm znowu obrony przed niebezpieczeństwem, bo jeżeli spadnie nam drastycznie poziom energii, to tak drastycznie, że powiedzmy zbliży się do zera, to może to wywołać sygnał alarmowy właśnie zagrożenia życia, możemy poczuć się zagrożeni, to nas może wzbudzić do akcji właśnie. No i w tych godzinach nie powinno, człowiek się nie powinien budzić samorzutnie. Co mówi o tym właśnie fizjologia, czyli generalnie medycyna? Mówią, że jest obserwowany bardzo wyraźnie głęboki spadek energii, jakiejkolwiek energii, jakby tego nie nazwać. Organizm nasz jest najsłabszy fizjologicznie, biologicznie, jest najsłabszy w ciągu całej doby między właśnie 3:00 a 5:00 rano. A dlaczego? Dlatego, że wtedy dokładnie następuje proces regeneracji tkanek. Czyli jesteśmy jakby w stanie hibernacji. Organizm się hibernuje, wyłącza wszystkie funkcje, które normalnie są uruchomione lub je minimalizuje, czyli na przykład trawienie, oddychanie, przemiana materii generalnie, po to, żeby mógł skupić całe siły, energii organizmu na regeneracji tkanek. Ja mówiłem o regeneracji tkanek parę odcinków temu też. I ten proces, właśnie jak to jest ważne, żeby w ogóle zachować w zdrowiu nasze komórki, żeby wybić te niepotrzebne, uruchomić następne, żeby na przykład nie mutowały w jakieś stany rakowe. Więc ten proces regeneracji tkanek właśnie następuje wtedy. Wtedy najprawdopodobniej też następuje właśnie ta wypłata kieszonkowego energetycznego. Kiedy zostajemy w jakiś sposób, być może to jest związane bezpośrednio z tą regeneracją tkanek, że te nowe tkanki przychodzą do nas z nową energią i tą energię wzbudzają, więc jeżeli nie wymienią się te tkanki, nie dostajemy tej energii, automatycznie jesteśmy też bardziej chorzy za chwileczkę już. Więc w ten sposób wygląda... Przepraszam, co mówić? Kurczę, telefon dzwoni, no zapomniałem wyłączyć, no. Dobra, dzwonił Rysiek. Przepraszam cię, Rysiu, niestety nie pogadamy. No więc dobra, więc chodzi o ten stan hibernacji, kiedy musimy się wyłączyć na chwilę, żeby na spokojnie odnowić swoje siły witalne. Żeby przeżyć na przykład te 120 lat. I teraz pojawia się pytanie. No zaraz, tak mówisz, Pichon, o tych 120 latach, ale... Skąd niby to się wzięło? No ja już mówiłem, że to niby z wyliczeń. Ale możemy znaleźć w przyrodzie niezbity dowód na to, że te 120 lat, a przynajmniej 110, byłoby całkowicie realne. Że jest całkowicie realne, bo są ludzie, którzy tak żyją. I to nie są odosobnione przypadki. Nie jest ich co prawda zbyt wielu, ale są miejsca na Ziemi, gdzie ludzie żyją inaczej. I taką sytuację mamy na przykład w wysokich Andach, gdzie żyją Indianie Cuero. Ci Indianie Cuero mają średnią wieku, słuchajcie, 110 lat. I co wy na to powiecie? Tam po prostu, no jeżeli ktoś umrze wcześniej, to umarł trochę za młodo. 110 lat to jest taka średnia u nich. No oczywiście przeprowadzono na nich mnóstwo badań. No i znaleziono w zasadzie takie chyba dwie tylko zależności istotne. Coś, co świadczy o tym, jaki mają ten lifestyle swój i dlaczego prawdopodobnie tyle czasu żyją. Albo trzeba zaznaczyć, że oni w ogóle żyją bardzo aktywnie. Ci goście, którzy mają 100 parę lat, to nie są staruszkowie, którzy siedzą gdzieś tam po domach, pochowani, pokitrani i oczekują swoich ostatnich dni. To są ludzie, którzy normalnie żyją aktywnie, robią mnóstwo rzeczy, tak jak wszyscy inni. Zresztą niedawno oglądałem nawet film o Japonii, gdzie pokazywano między innymi poławiaczki, jakichś tam owoców morza. To akurat ginący zawód w Japonii, on z tymi takimi maskami do nurkowania, z tymi rurkami, nurkują na samo dno i wyciągają różne żyjątka do jedzenia. To są w tej chwili staruszki, słuchajcie. To są staruszki, to jest taka banda staruszek, które wyruszają codziennie w morze, nurkują i tam wyłamiają te rzeczy. No taki widok niespotykany. Nam się nurkowie kojarzą z młodymi, jędrnymi ciałami młodych surferów, powiedzmy. No. A tam po prostu to staruszki robią. Więc ci Indianie Cuero do ostatnich lat, do ostatnich dni dosłownie swojego życia są bardzo aktywni i już. Czyli żyją normalnie. Umierają tak, jakby ktoś im wyłączył baterię. We śnie. Rzadko się zdarza, żeby któryś z nich umarł, nie wiem, na zawał czy gdzieś na ulicy. Umierają we śnie między 3 a 5 rano. Co u nich jest takiego charakterystycznego? No, słuchajcie, mają na pewno idealny poziom glukozy i cholesterolu. I tutaj ciekawostka, właśnie teraz mi przyszło do głowy, słuchajcie, jak kiedyś wam mówiłem, że byłem u lekarza, robiono mi takie badania, dużo różnych badań. I badania wykazały, że jakby lekarze z tych badań wyliczyli przewidywalny mój wiek życia i mi wyliczyli dokładnie 110 lat, mówili. To jest takie właśnie ciekawe, bo miałem wszystko na idealnym poziomie, dosłownie idealne, wszystkie parametry. No więc skoro oni to liczyli na 110 lat, a ci mają idealny poziom glukozy i cholesterolu, to wskazuje na to, że no, te czynniki mogą być faktycznie istotne w dożywaniu tak sędziwego wieku. Dla nas sędziwego, dla nich to normalny wiek, po prostu tyle się żyje. No i dieta, słuchajcie, u nich dieta jest troszeczkę inna, taka trochę dziwna, bo jedzą głównie ziemniaki. Co prawda różne odmiany tych ziemniaków wsuwają, czasem dorzucają do tego mleko lam i jajka też się pojawiają u nich w diecie, ale no, główna ta dieta to właśnie ziemniaki. I to powoduje, że ona jest uboga niby w składniki w ogóle, ale jest też uboga w złe składniki przy tym. I w związku z tym jest bardzo lekkostrawna. Więc oni potrzebują mało wysiłku na strawienie, czyli mało, no, bardzo oszczędzają energię, krótko mówiąc, każdą energię. Dzięki temu żyją długo, aktywnie do końca życia, bo całe to ich życie wypełnione jest właśnie innymi aktywnościami niż te zbędne, typu potrzebne na trawienie jakichś rzeczy bezsensownych, które żeśmy wpakowali sobie do brzucha. No i potem właśnie umierają sobie spokojnie we śnie i to się często właśnie tak porównuje, że jakby im ktoś po prostu wyłączył zasilanie, cześć, umarli na żadną chorobę, po prostu skończyła im się energia. I tutaj mamy drugą stronę medalu do zaobserwowania również w Japonii, żeby było ciekawiej, bo tam też możemy, no to ze względu na etos pracy, ale też chodzi o to, że tam mamy bardzo duże różnice do zaobserwowania. Mamy dwie skrajności. Raz, że ludzie właśnie żyjący bardzo długo, no i wspomniane na przykład staruszki łowiące owoce morza, jak i tych ludzi, którzy umierają również, jakby ktoś im wyłączył baterię, tylko że za młodu. I teraz co charakteryzuje takich ludzi, którzy umierają za młodu na po prostu śmierć? Umierają na koniec życia. No nic się nie dzieje. Po prostu przestają żyć. To ma swoją nazwę, to się nazywa karoshi. To jest taka choroba, która jest, znaczy choroba, to jest zjawisko. To jest zjawisko notowane od lat 60. w Japonii, tak przełom 60. 70. Co nie oznacza, że ono nie występowało wcześniej. Występowało i nadal występuje. Umiera na to, bo przynajmniej początkowe notowania były takie, że 10 tysięcy osób rocznie w samej Japonii. Teraz ta liczba wzrosła, oni tam już, no, mówi się o kilkudziesięciu tysiącach nawet ofiar rocznie. Jak można przewidzieć to karoshi? No można je przewidzieć i to bardzo łatwo, jak się okazuje. Dotyka to w większości ludzi, którzy pracują na stanowiskach jakichś menadżerskich, kierowniczych, ludzi, którzy mają właśnie duży tak naprawdę wysiłek psychiczny, bo mają stres związany z utrzymaniem stanowiska, z walką o awans, z samorozwojem, chcą być lepsi, chcą awansować i pracują 60 godzin tygodniowo lub więcej. albo nie biorą urlopów na przykład. Ale te 60 godzin tygodniowo pracy jest bardzo, bardzo takim autorytatywnym, charakterystycznym czynnikiem, który można zaobserwować przy zgonach na karosi. Zjawisko karosi występuje na całym świecie. Znaczy, pewnie są rejony, gdzie nie występuje, ale ja mówię o cywilizowanym świecie. Na pewno występuje w Polsce, na pewno występuje tutaj w Wielkiej Brytanii również. Tu mieliśmy ostatnio dwa przypadki karosi wśród Polaków na przykład. To jest taka ciekawostka. Jeden miał chore migdałki i z tym chodził. Wiadomo, że na całe migdałki tam niby się nie umiera, ale jednak on umarł. I to też nie koniecznie na migdałki, tylko po prostu zamiast zareagować na sygnał organizmu, po prostu stwierdził, że będzie jednak pracował, bo nic mu nie jest. No i umarł. Umarł na śmierć. Następny to był też taki, który tutaj pracował. On pracował po prostu ponad 60 godzin tygodniowo, po prostu przez wiele, wiele tygodni i po prostu wziął i umarł. Ja kiedyś wam mówiłem, zresztą znacie mnie od tej strony, że ja nie lubię pracować. Na 60 godzin się nie zgodziłem, odrzuciłem tą pracę, poszedłem na bezrobocie przez chwilę, tam szukałem pracy, miałem stres. To ja po prostu czuję, że to mnie wykańcza. Ja po prostu nie mam siły. Zresztą ci, co pamiętają moje jakieś tam vlogi z tego czasu, to one były przepełnione takim smutkiem, wypaleniem, depresją, właśnie niemocą. To jest to dokładnie, co ja czułem, co upewnia mnie w przekonaniu, że to prawda. W Polsce nie prowadzi się statystyk dotyczących karosi. Ono jest diagnozowane czasami, ale to nie zostało przyjęte przez jakby oficjalną medycynę. Nie jest postrzegane tak na poważnie całkiem, jak powinno być. W Japonii natomiast jest. W Japonii to jest trochę skomplikowana sytuacja, bo z jednej strony nikt nie chce umrzeć w ten sposób. Znaczy lepiej chyba umrzeć w ten sposób niż w jakiś inny, bardziej drastyczny, ale jeżeli mówimy o śmierci w młodym wieku. Natomiast tam jest ten etos pracy. Oni się chlubią strasznie tym, że ktoś pracuje dużo. I fajnie jest mieć w rodzinie, w Japonii, jest fajnie mieć kogoś w rodzinie, kto umarł właśnie z powodu karosi, bo jest się czym chwalić. Inna sprawa, że to zjawisko jest już tam na tyle rozpoznane, że jeżeli ktoś umrze i określi się, że to było karosi, to firmy zatrudniające tych ludzi, tych, którzy zmarli, wypłacają gigantyczne odszkodowania rodzinom i się na to godzą, tak? Wiedzą, że to po prostu, że pracownikom nie powinno dawać, znaczy jakby prawo tam stanowi, tak, zrozumiano to w prawodawstwie, że człowiek nie powinien pracować dużo. Zbyt dużo, bo po prostu może umrzeć od tego, bo zużyje swoją energię życiową, bo medycyna nie powie nam, ta zwykła, konwencjonalna, że panie, jak będziesz pan za dużo zużywał energii, to pan umrzesz. Po prostu. Tego się jeszcze nie mówi. A myślę, że powoli nadchodzi czas, że powinno się o tym mówić, znaczy powinno się na pewno już, ale nadchodzi czas, że to powolutku zacznie do ludzi docierać. Że ludzie zrozumieją, że praca to głupota jest. Przynajmniej w takich ilościach, ja mówię. No więc mamy dwie skrajności, tak? Indian Quero, Japończyków umierających na karosi, ludzi w Polsce, których też jest ileś tysięcy rocznie, ale nie prowadzi się statystyk, więc nie dowiemy się dokładnie. Natomiast wiadomo, że tak jest. Możemy zapobiegać utracie tej energii, starać się zrobić coś, żeby ona starczała nam, tak jak nam powinna wystarczyć. Więc co zrobić? Tutaj znowu porady będą dosyć banalne, słuchajcie, bo w sposób pośredni lub bezpośredni na oszczędzanie energii wpływają takie rzeczy jak dobre odżywianie i na przykład już nie chodzi już do końca o to, że jakaś dieta, bo diety, to wam też powiem, to chyba na sam koniec wam jeszcze powiem, diety też mogą skrócić waszą, w ogóle wiele dobrych rzeczy z pozoru może skrócić wasze życie. Tak, to jest taka ciekawostka, to wam na koniec powiem. Więc dobre odżywianie, co oznacza, że jeść dobre produkty, zdrowe produkty, jeść niedużo i jeść tak, żeby organizm się z tym po prostu nie męczył. To jakby generalna prawda w odżywianiu, bardzo prosta, nie wymagająca żadnych specjalnych poradników, to jest taka, jedz tak, żebyś miał siłę, ale nie jedz tyle, żebyś zużywał siłę na zdobywanie siły, no bez sensu. Czyste powietrze to już taki bano, prawda? No wiadomo, że możemy powiedzieć, że żyjemy w środowisku zanieczyszczonym. Okej, no tak jest, ale możemy zawsze próbować zrobić coś, żeby mieć trochę tego świeżego powietrza. W sensie, wyjść chociażby z domu, bo nawet jeżeli mamy zanieczyszczone środowisko wokół nas, to niejednokrotnie zdrowsze powietrze będziemy mieli po prostu, jeżeli się przejdziemy po mieście, nawet niż siedząc w budynku, w którym parują wszystkie plastiki, wszystkie tworzywa sztuczne. A tu w Anglii jeszcze te karpety na podłogach to już w ogóle masakra. Grzyb gdzieś tam na ścianach, w ścianach, w murach, na suficie. Więc lepiej jest czasami wyjść. Czyli generalnie ruch, tak, bo wtedy też się dotlenimy po prostu. No ale wiadomo, że zawsze można poszukać jakiegoś parku, gdzie jest więcej zieleni, więc będzie więcej tlenu. Pójść gdzieś nad wodę, gdzie będzie powietrze bardziej zjonizowane, wyjść po burzy, się przespacerować. No można w sumie masę rzeczy zrobić, żeby zadbać o to, żeby oddychać trochę czystszym powietrzem, niż mamy tak po prostu wykonując jakąś tam pracę i zwykłe czynności. A najlepiej mieć w ogóle taką pracę i tryb życia związany z przebywaniem na dworze dużo. No ja przebywam dużo na dworze i czuję się lepiej z tym. No, nie powiem, żeby to mnie jakoś tam specjalnie odmieniło życie, ale nie, no w pewnym sensie odmieniło. No, ale dobra, znowu to już inny temat. Brak hałasu, słuchajcie. Hałas wywołuje stres, krótko mówiąc, więc jeżeli mamy środowisko zbyt głośne, szukajmy cichszego. Szukajmy sytuacji takich, w których możemy się wyciszyć, posłuchać sobie śpiewu ptaków. Chociaż czasami ptaki też potrafią jazgotać i to za bardzo, bo pamiętajmy, że poziom hałasu to też nie zawsze chodzi tylko o decybele, o ilość w ogóle, tylko często chodzi też o różnicę poziomów. Jeżeli jest zbyt duża różnica poziomów między niektórymi dźwiękami, no to te dźwięki głośniejsze uznajemy za właśnie wrogie. Więc też należałoby na to zwrócić uwagę, przebywać w środowisku po prostu spokojnym, dźwiękowo spokojnym. Na przykład posłuchać złocistego głosu pichonda. No i nie śpieszyć się, słuchajcie. Po prostu się kuźwa nie śpieszyć. Wyluzować. Daj sobie spokój. Pójść na spacer, gdzie nie mamy czasu ograniczonego w żaden sposób. Po prostu sobie idziemy. Ja w zasadzie nawet nie lubię chodzić na spacery wtedy, kiedy wiem, że na którąś godzinę muszę wrócić, więc to mnie uzdrawia straszliwie i wracam zawsze taki, słuchajcie, dotleniony, aż chyba nawet przetleniony. Generalnie wyluzować, nie śpieszyć się. Co mamy zrobić, to zrobimy spokojnie. Jeżeli coś musimy zrobić bardzo szybko, to albo nauczmy się to robić szybko, wyćwiczmy taką zdolność, żeby robić coś szybko, żeby to nas w ogóle nie stresowało, żeby to było jakby mechaniczne. Natomiast żebyśmy nie czuli pośpiechu, bo to głównie o to chodzi. Bo pośpiech, który czujemy w sobie, wywołuje stan napięcia, stresu. A stres znowu uruchomi te wszystkie organizmy, uruchomi mechanizmy, o których mówię na początku. Jeżeli chodzi o ruch, o takie spacerowanie, no to mówi się o 5 km dziennie, chociaż ja ostatnio słyszałem gdzieś tutaj w gazecie, już znieśli, słuchajcie, w poradnikach limit oficjalny do 1 mili dziennie, czyli 1,5 km, troszkę więcej. To rzecz śmiechu warte. Ale chodzi o to, żeby ile byście tych mil nie mogli zrobić dziennie, to róbcie ich jak najwięcej, dlatego że to oszczędza energię, pozornie. Energia życiowa nie jest wcale oszczędzana, kiedy nie wychodzimy lepiej na tym, jeżeli mamy mniej ruchu. Powiedzmy, jak ludzie starsi. Właśnie, widzicie, ludzie starsi, powiedzmy w tym plemieniu Indian Quero, są nadal aktywni, co prawdopodobnie przedłuża bardzo ich też życie. Dlatego, że brak ruchu działa trochę destruktywnie na organizm. Już nie chodzi o jakieś tam zastanie się mięśni. Tylko jeżeli się nie ruszamy, niektóre tkanki nie pracują, organizm wyłącza jakby mechanizm odnowy tkanek. Czyli one się przestają regenerować, dlatego że jakiś tam mechanizm uznaje tą czynność za niepotrzebną. Mówi, zaoszczędzę trochę energii, nie będę odnawiał tkanek, bo w zasadzie one są mało używane, to się nie zużyły. I to jest błąd. Dlatego, że one nieużywane nadal żyją swoim życiem, nadal się starzeją i mogą mutować i wywoływać właśnie złe reakcje, a po to mamy mechanizm odnowy tkanek w organizmie, żeby mieć nowe tkanki, a nie ciągle używać starych, nie jeździć 30-letnim maluchem, tylko jak mamy na przykład w leasingu umowę na wymianę co 3 lata, no by to wymieniać, korzystać, czemu nie, prawda? Może to porównanie trafi troszkę do niektórych. Koncentracja. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, którą utraciliśmy w dzisiejszych czasach. Bardzo, bardzo. Ja próbuję od długiego czasu ćwiczyć koncentrację poprzez medytację, poprzez kontemplację. Już mówiłem wam kiedyś o tym mindfulness. To w ten sposób ćwiczymy koncentrację. Ale bardzo szybko rozpraszamy się, a rozproszenia powinniśmy unikać jak ognia. I często się to dzieje na zupełnie innej płaszczyźnie. To jest taki diabeł, który nas dopada trochę od innej strony. Słuchajcie, weźcie smartfona czy komputer. Ci, którzy nie mają. Błogosławieni, którzy nie mają. No właśnie, o to chodzi, bo tam mamy coś takiego, co się stało teraz w ogóle modne. Multitasking. Internet to samo zło, bo daje nam właśnie te wszystkie nowe urządzenia, tak naprawdę powodują, że nawet tą koncentrację, którą wyćwiczymy poprzez różne ćwiczenia, gdzieś utracimy, wykonując zwykłe czynności, które niby nam sprawiają przyjemność, bo możemy sprawdzić to, tamto, siamto bardzo szybko. I to jest psucie tego, co wypracowaliśmy wcześniej. Warto o tym pamiętać, żeby unikać multitaskingu, no, na każdym możliwym poziomie. Kiedy to tylko możliwe, a nawet jak niemożliwe, to stworzyć taką sytuację, żeby było możliwe, żeby nigdy nie robić 5 rzeczy na raz. Robić jedną rzecz, zrobić dopiero następną. Koncentrować się. Podczas robienia tej jednej rzeczy nie myśleć o następnych, tylko robić cały czas tą jedną i na niej się koncentrować. Dopiero po skończeniu można się szybko zastanowić, która jest następna. Podjąć decyzję, wykonać. Podjąć decyzję, wykonać w ten sposób, a nie wykonywać myśląc o tym, co następne, what next, what the fuck, what next. No i żyć tu i teraz, słuchajcie, to jest też bardzo istotne. Ćwiczę od bardzo dawna, bardzo często się człowiek gubi w tym, ale jest to rewelacyjnie oczyszczające dla, no właśnie dla wszystkiego, dla duszy, dla ciała, dla psychiki i pewnie dla energii. Tu i teraz. Odpuścić. Odpuścić wszystkie problemy. Zapomnieć o tym, co było. To można porównać do religijnych, na przykład takich nakazów, jakby czy porad, typu wybaczać. Wybaczać. Dajcie sobie spokój. Co było, to było, to się nie zmieni. Możecie zmienić to, co będzie, poprzez to, co robicie teraz. Planowanie nie ma sensu. No tak mówię górnolotnie trochę, ale planowanie nie ma sensu. Życie przyszłością jest niebezpieczne. A to, co jest tu i teraz, to jest jedna rzecz, którą macie, nad którą macie kontrolę tak naprawdę. Więc nie psujcie tego poprzez myślenie o tym, co było i planowanie przyszłości. Odpuśćcie, zapomnijcie. Żyjcie w ogóle w zgodzie z własnym sercem. Najnormalniej w świecie. To, co chcecie, to, co czujecie, róbcie, nie to, co wypada. Zresztą ja już o tym mówiłem chyba wiele razy. Z takich prostych ćwiczeń, które warto porobić i o których mówi się wszędzie we wszystkich poradnikach i to jest prawda, to jest ćwiczyć oddychanie, słuchajcie. Przeponowe oddychanie. Przepona to jest ten mięsień, który macie tam w brzuchu. Po prostu. No, jak zgooglujecie, zobaczycie bardzo szybko, czym jest oddychanie przeponowe, jak to wyćwiczyć, to jest proste. Proste jak barsz. Głównie trzeba sobie zdać sprawę z tego, czy w ogóle oddychacie przeponowo, bo jeżeli oddychacie, to okej. To nie trzeba tego w ogóle ćwiczyć. Ale jeżeli nie, pracują wam bardziej płuca, to warto i to bardzo warto, dlatego że jeżeli pracują wam mięśnie klatki piersiowej, ja to chyba powiedziałem płuca, ale chodzi o mięśnie klatki piersiowej. Jeżeli mięśnie klatki piersiowej napędzają wasz oddech, to wykorzystujecie pojemność oddechową płuc mniej więcej w 30-40% tylko. Reszta pozostaje nieużyta. Nie wchłaniacie, a chociaż moglibyście ten tlen, tego tlenu, temu tlenu. Nie natleniacie się tak, jak trzeba. Jeżeli zaczniecie oddychać przeponą, automatycznie z 30-40% wzrośnie to do 60% mniej więcej. No to nigdy nie będzie 100%, ale 60% już się dzieje automatycznie. Czyli praktycznie, no, można powiedzieć, dwa razy więcej. Tlenu wchłania się z każdym oddechem, a mówi się też, że ilość ludzkich oddechów jest policzona. Więc pytanie, jak go wykorzystać? To tak samo jak z tą energią życiową. Ileś tam jej macie tylko. Wykorzystajcie ją dobrze. Jeżeli jeszcze kogoś nie znudziła ta audycja, to gratuluję. Jeszcze chwila, już tam będę powoli kończył chyba. Jeżeli chodzi o energię życiową, to trzeba by powiedzieć sobie jeszcze parę słów o tym, jak widzi to biologia. No i w biologii mamy coś takiego jak telomery. To są zakończenia chromosomów. One zostały kiedyś opracowane przez panią, która się nazywała Elizabeth Blackburn, i ona dostała za to, słuchajcie, Nagrodę Nobla. Za opis telomerów właśnie, w których porównała je do końcówek sznurowadeł. Chodzi o to, że jak komórka się dzieli, no bo komórki się dzielą, żeby się mnożyć, to one się muszą dzielić. Więc najpierw taki enzym DNA, to się nazywa, gdzieś tam ja napisałem, polimerala? Nie wiem. No w każdym razie ten enzym przebiega sobie przez nić DNA i on ją kopiuje. Kopiuje, podwaja i w ten sposób mnożą się komórki. Ale przy tym kopiowaniu jest pomijany ostatni fragment. Jakby ta końcóweczka tej nici. I teraz, żeby ten fragment nie został taki jakby niezabezpieczony, ta końcówka w ogóle, żeby nie została niezabezpieczona, żeby nie mogła się powiązać źle z czymś innym, doprowadzając na przykład do jakichś nowotworów i tak dalej, te telomery zastępują tą końcówkę. Ja to tak tłumaczę trochę z grubsza, bo ja się też na tym za bardzo nie znam, ale no mówię co wiem, że te telomery właśnie zastępują tą końcówkę, tworząc jakby takie metalowe zakończenie sznurowadła. Taki zacisk, który powoduje, że tak jak sznurowadło wam się nie będzie się rozplatało, że zostanie właśnie w całości, no to właśnie tak działa ten telomer. I w ten sposób zapobiega na przykład nowotworom. I teraz, jeżeli te komórki się dzielą, no one się dzielą przez całe nasze życie, to te nici DNA robią się coraz krótsze. Robią się krótkie, jeszcze krótsze. I w końcu robią się bardzo krótkie. I wtedy one już się nie mogą podzielić. To jest jakby proces życiowy komórki, tak przebiega. Coraz krótsza nić DNA, w końcu już nie ma co kopiować. I wtedy komórka najnormalniej w świecie umiera i rodzi się następna i tak dalej. Ale to chodzi o to, żeby ona się mogła mnożyć prawidłowo. Czy coś tam. W każdym razie to są telomery. I te telomery, no cóż, jak ktoś jest zainteresowany, to sobie sam poszuka. Ale te telomery są potwierdzeniem ze strony biologii istnienia właśnie jakiejś tam energii życiowej. Tak samo jest coś takiego jak limit Hayflicka, który określa ilość podziałów, które są jakby zaprogramowane dla komórek, po których właśnie komórka musi umrzeć. A nauka też, no biologia, medycyna wykryła, że stres, no i udowodniła, że stres po prostu najwyraźniej skraca czas życia komórek i tyle. I tyle. I słuchajcie, to chyba wszystko, co na dzisiaj wam chciałem powiedzieć o tej energii życiowej, bo chciałem ten temat poruszyć z tego względu, że on będzie nam potrzebny do zrozumienia potem innych zjawisk. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem w miarę jakoś tam. I ciekawostka na koniec właśnie. Słuchajcie, no ale cóż, na sam koniec. Samokontrola. Kiedy staramy się kontrolować siebie, swoje odruchy, swoje zachowania, kiedy na przykład staramy się nie palić papierosów, kiedy staramy się kontrolować swoją złość, jakąś nienawiść, kiedy udajemy innych ludzi niż jesteśmy, kiedy zmuszamy się do pracy, kiedy na przykład staramy się, no tak jak ja miałem, słuchajcie, ja dokładnie tak miałem, chodziłem do pracy po prostu z bólem. Raz miałem nawet taką sytuację, a to już no, nie będę chyba opowiadał, ale udawanie też właśnie innych zachowań, innych emocji chociażby, niż te, które są w nas prawdziwe. Czyli udawanie na przykład wesołości na siłę, kiedy jesteśmy tak naprawdę smutni. W ogóle udawanie, kiedy jesteśmy przymuszeni do czegoś, kiedy musimy udawać coś innego, kiedy musimy hamować w sobie emocje albo powstrzymywać zachowania, których chcemy. Jeżeli chcemy palić przykładowo papierosy, to chcemy. Jeżeli je palimy, to zaspokajamy tą swoją potrzebę. Już nieważne, czy ona jest natury psychicznej, jak to się mówi, czy fizjologicznej, czy jest to uzależnienie, czy nie, nieważne. Jeżeli chcemy, to chcemy. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli się powstrzymujemy, to i właśnie hamujemy, czy udawamy i tak dalej, udajemy, przepraszam, to uruchamiamy samokontrolę. Która to samokontrola jest często wychwalana w różnych książkach, jak to należy zachować kontrolę nad własnym życiem, jak to możemy pokierować sobą poprzez zmianę na przykład nawyków. Owszem, nawyki można zmieniać, ale to tylko wtedy, jeżeli to się wiąże z jakimś takim naturalnym przejściem. Czyli przykładowo, no, tak najprościej mówiąc, psychoterapia na przykład może zmienić wiele rzeczy, natomiast takie just do it to nie zadziała. Na przykład mów sobie codziennie, że nie jesteś niepalący, to nie będziesz palił. To może zadziała i może przestaniesz palić, ale jak będziesz oprócz tego się zmuszał do niepalenia, to uruchamiasz samokontrolę. I samokontrola, jak się okazuje, która jest niby pozytywnym zjawiskiem, tak jest postrzegana w dzisiejszym zapędzonym, zagonionym świecie, jest tak naprawdę jak mięsień. Jest jak mięsień, dokładnie. Udowodniono naukowo, że samokontrola zachowuje się dokładnie jak mięsień w naszym ciele. Jeżeli się uruchamia, to zużywa energię. I zużywa je, powiem wam, bardzo dużo. Dlatego, że samokontrola może być tym mięsiem napiętym non-stop. Jeżeli będziemy non-stop się kontrolować, będziemy non-stop napięci. I znowu wrócimy do mechanizmu ucieczki lub walki. Nie wiadomo dlaczego. Będziemy mówili, przecież ja się kontroluję, przecież staram się robić tak. Staram się nie palić. No nie wiem, już się uśmiecham do wszystkich. Nie dam ci w ryj, bo panuję nad sobą. To akurat może nie był dobry przykład, ale wiecie, o co chodzi. Nie możemy się non-stop kontrolować, bo kontrolując się, wprowadzamy coś takiego, jakby nas ktoś kontrolował. Dlatego, że jesteśmy, jacy jesteśmy. Jeżeli nie zrozumiemy dokładnie mechanizmów kontrolujących, znaczy, może nie, to złe słowo, mechanizmów, które wpływają na to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, że w ogóle jesteśmy. Jeżeli nie potraktujemy tego wszystkiego holistycznie, to będziemy tak naprawdę zawsze walczyć tylko ze sobą. A ta samokontrola i jej wpływ na energię życiową została nazwana przez naukę jako wyczerpanie ego. Chodzi o to, że jeżeli mamy to ego, czyli ja, załóżmy, że, prawda? No, jak mnie słuchacie do tej pory, to musicie te założenia przyjmować, że ja to jestem ja, a nie koniecznie moje ciało czy moja psychika, nie można tego potraktować w ogóle oddzielnie. To ja jestem energią, która się zużywa. Jestem procesem, który ma swój początek i ma swój koniec. Jeżeli źle to zużyję, tę energię, to umrę. Za wcześnie. I to chyba, proszę Państwa, wszystko. To wszystko na dzisiaj będzie już, co Wam chciałem powiedzieć. Chciałem Wam podziękować za to, że byliście ze mną aż do 200 odcinka. A słuchajcie, ja tam jeszcze niedawno na Twitterze powiedziałem... No nie śpiewa. Nieważne. A jeszcze tak, tutaj na sam koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim ludziom, którzy przesyłają mi kawkę poprzez wpłaty na PayPalu. Tutaj taka reklama, jeżeli ktoś chce to zrobić jeszcze raz, to zapraszam na pichontarium.com, jest link do sponsorowania, tam można wpłacić mi jakiś datek na kawusie, żebym przy tej kawusie mógł sobie siąść i ponagrywać dla Was jakieś tam mądrości. Bardzo dziękuję tym, którzy wpłacają regularnie. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ja nigdy nie namawiałem nikogo, żeby mi ktoś mi regularnie wpłacał, ale kilka osób jest, no, słuchajcie, uściski straszne, którzy praktycznie co miesiąc. Nie wiem, może ustawiliście niechcący ten, taką opcję, że musi się wpłacać automatycznie, nawet może nie wiecie. Ej, zwróćcie na to uwagę, bo nie chcę, żeby ktoś potem mówił, ty pichąt, wypiłeś wszystkie moje zasoby inki. Pamiętacie kawę inkę? Jeszcze ktoś pamięta? Nie wiem, czy to w ogóle jest na rynku? Jeszcze chyba jest. Ja pamiętam z dzieciństwa. U mojej babci była kawa inka. Nawet chyba mi nie smakowała. Nie, może i smakowała kiedyś. To chyba była pierwsza kawa, tak. Ja udawałem dorosłego, pijąc kawę inkę, że ja już jestem taki duży. Marcinek był już duży. No i teraz pytanie, jak duży Marcinek urośnie, jak długo pożyje, czy dożyje tych 110 lat, czy wy też pociągniecie ze mną tyle czasu? Wiecie, ile to odcinków Pichontarium jeszcze by było przed nami? Ja mam nadzieję, że uda nam się coś zrobić ze swoim życiem, bo jest pewna droga, której odkrycie nie jest wcale takie proste. Ja w pewnym momencie zrozumiałem parę rzeczy, coś odkryłem, coś do mnie dotarło. Idę tą drogą, widzę, że jest naprawdę fajna, że przynosi efekty, ale żeby zrozumieć niektóre mechanizmy, to trzeba przejść podobne rzeczy, które ja przeszedłem. Wy ich nie musicie przechodzić, dlatego chciałbym wam tylko o nich opowiedzieć. I dlatego zachęcam do słuchania kolejnych odcinków Pichontarium ze strony pichontarium.com. Żegnam się z wami już na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Cześć. Speaking for freedom today, yes, this is Independence Day, yes, these are our Independence Days.